درونی به سازار فارو بگدوم آسک بینگل سارو سیرو بگدوم هایر نیکی بارکارو دسته سردوم حقی تبوب چرم کارو دو بگدوم هایر نیکی بارکارو دسته سردوم حقی تبوب چرم کارو دو بگدوم Շատ ուրախ ենք Արցախում ձեզ սիրուն գալելու համար։ Ես ուզում եմ բարի մաղթանքներ ես մեր ժողովրդին, հղել, թող ինքը միշտ լավ լինի։ Սկսենք մի քիչ հեռվից։ Մկրտիչ Մկրտչյանը ինչպես մտավ երգարվեստ, կամ ինչը կանխորոշեց մուտքը երգի աշխարհ։ Ընդհանրապես ձեր մասին պատմեք մի քիչ։ Ընտանիքում եմ ծնվել, որտեղ որ հայրս եւ մայրս էլ երգում էին։ Այդպես էլ ստացվեց, որ ես էլ եմ երգում, այն չէր, որ քույրս եւ եղբայրս էլ երգում էին, բայց այնուամենայնիվ համարձակությունը երևի ես առա։ Ընտանիքում, ինչպես որ ես կարծում եմ բոլորի մոտ, երբ որ իրենք զգում են ինչ-որ մի բանի իրենց մոտ ստացվում ինչ որ դրա նկատմամբ վերաբերմունք, հետո վերաբերմունքը դառնում է պահանջ ու տենց գնացի ես երկարվեստ։ Ինչպիսին է Մկրտիչ Մկրտչյանը, Մկրտիչ Մկրտչյանի աչքերով։ Չգիտեմ, ես ինձ չէի կարողանա ասել, քիչ դժվարանում եմ։ Կա ինքը այնպես, ինչպես որ հիմա կա։ Ես կարծում եմ բոլորին թերություններով հանդերձ, մարդը կազմված է թերություններով, մեծ մասամբ թերություններով։ Այդ թերություններից, երբ որ առանձնանում են հատկանիշներ, որոնք որ դրական են լինում, մարդը սկսում է դրանք սեփականացնել, դարձնել ամենօրյա, ամենժամյա եւ այլ ձևավորումը։ Ես կարծում եմ, որ ձևավորվել եմ, ված չի, որ մարդիկ ինձ հետ շփվում են։ Անշուշտ թերություններով ենք մենք բոլորս եւ ես էլ բացառություն չեմ կազմում դրա մեջ, բայց տանելի եմ մի խոսքով։ Բնավորության ինչ գծից կուզենայի ազատվել։ Ինչ չեք սիրում կամ ինչ չի գոհացնում ձեր մեջ։ Երբեք չէի մտածում ինչից կարող եմ ձեր փազատվել։ Մի քիչ նրվային եմ, չեմ սիրում վատը, երկարային վրա դա ազդեցություն գործում։ Այ կուզեի որ մի քիչ հանդարտ լինեի նմանատիպ երևույթներ, անշուշտ անցնում այնս մոտ, բայց այն վրա շատ վատ անդրադառնում։ Վատին նայել շատ սովորական, կուզեի դա անեմ, բայց ես չեմ կարողանում։ Այսինքն անտարբեր։ Մի քիչ անտարբեր լինել, ոչ բոլորին, որտեղ ես օրինակ հերոստացություն անջատում եմ, երբ որ տեսնում չարությունը սփռվում։ Սպանություն, կինոններ, 02, չգիտեմ, ինչ տեսակ, ասենք, այդ ես չեմ կարողանում, այո, չեմ կարող, եւ բոլորը գիտեն, հայրս էլ գիտի, երեխաներս էլ, կինս, գիտի, որ դա այն վրա անդրադառնում։ Լուրերը նույնիսկ որ հասնում են այնտեղ, որտեղ որ արդեն ես դրանից նervայնանում եմ։ Արդյոք պատճառը այն է, որ դուք մասնակցել եք պատերազմին, տեսել եք պատերազմը, մահվան աչքերին եք նայել։ Հետաքրքիր բան ասեցիք, որովհետեւ դա մի ուրիշ այլ աշխարհ է։ Նա երբեք ինձ այդ կարգի չի զայրացրել ու ներվայնաց, սա ուրիշ մի պատերազմ է, մահ կար են տեղ, ամեն ինչ էլ, բայց սա մի ուրիշ աշխարհ է, ես կարծում եմ դա մաքրվելու աշխարհ էր, դա մեր կյանքի էջերի ձեր սրբազան, անշուշտ, անշուշտ, դա տունը ուզում են այրել, քանդել, քարուքան, այո, դե հիմա ժամանակին մեր մեծերը այդպես մահիմացյալ եւ այլն, սա ամեն ինչ եկար, բայց ես ասում եմ այն, ինչ որ շոշափել էր ու մենք այդ դաշտից միշտ դաշտը զուգահեռներ ենք անցկացնում, նա ուրիշ բան է, նա, չգիտեմ, նա պետք էր։ Հետաքրքիր միտք ծնվեցի մեջ, երբ ասում եք մասսայական լրատվամիջոցներով, այ թե կուս հեռուստատեսությամբ նման բռնության տեսարաններ, ինչ որտեղ նաև ասենք թե կուս նորությունների ֆոնին դա դառնում է այսպես քարոզի նման մի բան, իսկապես պետք է դրանք սփռել թե կուս եւ նորությունների կարգով ազդեցությունը դրա ժողովրդի վրա։ Ես չեմ ուզում, դա պետք է իբրև նորություն լինի, վանցնի գնա, բայց մեր ամբողջ օրը, միգուցե եւ ամբողջ շաբաթը, օրինակ այս դեպքի մասին պիտի խոսեն։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ով է որոշել, որ մենք միշտ վատ օրինակների վրա պիտի հասկանանք լավը որն է, բայց մեր սերիալները բոլորը չարություն են սփռում։ Այդ վատ օրինակներով, վատ օրինակներով, անճաշակ, անտրամաբանական իրենց սյուժեներով եւ այլն, անընդհատ մեր տնից դուրս չեն գալիս։ Չեն ուզում դուրս գան, ու անընդ մեջ նա փապեր առնում, հավաքում ու գնում։ Երբ որ այդ բրազիլական եւ այլն, նա ասում է, դե անճաշակ ժողովուրդ են եւ այլն, բայց հիմա մենք ենք։ Չգիտես ինչու մենք անցանք այդ վերջին, լավ չի, ինքը լավ չի, հերոստացությունը պիտի իր մեջից սփռի, միայն լուրերը կարող են 5-10% մեզ ներվայնացնել կամ մտահոգել աշխարհի մասին կամ մեր մասին կամ եւ այլն, մնացածը պետք է մեզ ուրախ, տրամադրվող հաղորդումներ լինեն եւ այլն, եթե ամեն օր մեր տան մեջ ծեծ ու ջարդ լինի, մենք կռվենք, վիճենք եւ այլն, մեր երեխան ի՞նչ է լինելու։ Մենք չենք կարողանում մեր երեխային բարին սերմանել, որտեղ ինքը այնտեղ մնաց բաներան այն, որ ես ինչ են անում, ինչի են անում, Հասկանալի է անշուշտ։ Հայաստան երկրին անծանոթ մարդուն տվյալ սերիալներից կարող է մտածել, որ Հայաստան աշխարհի ամենաքրեականացված երկիրն է, համաձայն չէ՞։ Այո, մենք չունենք այդպես բան։ Մեր իրականության մեջ այդպես բան չկա։ Մենք հանգիստ խաղաղ ժողովուրդ ենք, մենք ժամը 3-ին մեր աղջիկները կարող են փողոցով գնալ, ոչ մեկի չհանդիպել։ Ո՞ր են այդպես ապուշություններ բաներ անում։ Նույնիսկ հաղորդում երեկ է հարց են տալիս, որ եթե դուք այսպես ժամին գնաք եւ այլ, այսինքն ինչ եթե չկա, ինչ եք երևակայությամբ ցես համար Նյու Յորք եք սարկում, ինչ կարելի ասել, սա արվեստագետի ձեր ամենամեծ մտահոգությունն է։ Նախ մտահոգություն, որովհետեւ հոգեբանորեն են մեզ փչացնում, սա շատ վատ է, սա նշանակում է, եթե փչացրեցին, հաջորդ սերունդը չի լինելու այդպիսին, ինչպիսին որ մենք կանք, որովհետեւ փչացնել սերմը, որ նրանից չծնվի օրիգինալ, իմ մտահոգությունը դա է։ Երբեմն էլ ծանոթ դերասաններ են լինում եւ այլն, դե գիտեք ինչ ընդեղ գումար են տալիս, չգիտեմ եւ այլ։ Ես էլ ինչ կապ ունի, մենք մեր ժողովրդի մասը չենք ասում, ումից ենք պակասեն, աղբը փորփրող, նա էլ կարող է այդ գիշերին մեկին դանակով խփի եւ գումարը տանի, չէ՞, չարություն անի, բայց չի անում նա, ինչ է դուք անում այդ դեպքում։ Պակասենք կամ ավելենք այդ մարդուց, որ ինքը քչփորում է։ Եվ եթե մենք մեր ժողովրդի մտավոր մասն ենք ներկայացնում, չպիտի անենք այդպես բան։ Մենք պիտի ամենադաժանակիր կյանքով ապրենք, մեր պրինցիպներով, մեր ապրելաձևով, սկզբունքներով, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, որ այսպես է պետք ապրել։ Բայց երբ որ մենք ենք մեր հունից դուրս գալիս եւ մենք այդպես ենք ապրում, ուր մնաց այդ ժողովուրդը։ Ինչին պիտի հավատա, ում հետևից պիտի գնա։ Ես կարծում եմ, որ պետական մոտեցում է պետք։ Պետական մոտեցում է պետք։ Այո, մենք չենք նայում, մենք նայում ենք մի դեպքը, դե լավ սերիալա գնում, բայց մի հատ նայենք հլա ամբողջ օրվա ընթացքում մեր հերոստատեսությամբ ինչ է սփռում, եւ դրական եւ բացասականները։ Մենք կտեսնենք, որ 10 րոպե մենք դրական էներգիա չենք ստանում այդ հերոստատուցից։ Ինչ պիտի անենք։ 90% չարություն սերմանենք, դրա համար մենք ոչ իշխանության ենք հավատում, ոչ ժողովրդին, ոչ մեր դիմացինին, արդեն գալիս է ոչ քո հարազատին եւ այլն, որովհետեւ այնքան դեպքեր են ցույց տալիս, եղբայրը, եղբոր, չգիտեմ ինչ, ունեցվածք եւ այլն, այս սերիալների ամբողջ էս ապուշությունը հենց այդտեղ է։ Կինը մարդու հետ, մարդը կինը եւ այլն, խառնել են ամբողջը իրար, մեր ժողովրդին ու մենք ինչ սովորացնում։ Այդ օրինակներով կարելի է, այսինքն արդեն վատ է, ինքը շատ վատ է, եւ պետք է ինչ-որ բան անել, կանգ առնել, մի հատ նայել, տեսնել էլ ինչ են սփռվում, ինչ են անում։ Մենք արդեն ուրիշ ալիքներ ենք փոխում, ինչի համար կան չենք միացնում, չգիտեմ։ Իսկ մշակութային դաշտում ձեր ամենամեծ մտահոգությունը, թեկուզ հենց երկարվեստում վիճակը բավարար է նույն հարցում, քարոզման հարցում, ռոպագանդման հարցում, երկարվեստի հայ երկի բնագավառում։ Ոչ միայն հայ երկի բնագավառում, իբրև հայ քո ստեղծագործությունները, նրանով սերմանվելը, սերվելը, ապրելը, դաստիարակվելը կարևոր մաս է մեր կյանքի մեջ ինքը դառնում։ Քանի որ մենք անկախ պետություն ենք, եւ մենք մեր արժեքների պետք է այո, եւ ստեղծագործությունները, ինչ որ մենք պիտի ստեղծենք եւ ստեղծագործենք, պիտի լինի մեր ազգային հենքի վրա, որտեղ դա մեր ազգային ստեղծագործությունը կլինի, դա կլինի կինո, դա կլինի մուլտ, ինչ որ կլինի, միայն թե թեման լինի ազգային, մեր ազգին մտահոգող խնդիրները, մեր ազգի ճակատագիրը դեպի առաջ, ինչպես պետք է լինի, այո, որտեղ մենք պիտի ստեղծագործենք մեր տեսակին համարժեք ստեղծագործություններ, որով որ պիտի լցվի մեր դարանը, որ մենք ասելիք ունենանք, ամեն, եթե մենք ուզենանք մի շաբաթից մեր ազգային մշակույթը եւ ամեն ինչ կարող է բացին այդ նկարահանումներ, կինոներ եւ այլն, հիմա անկախ պետություն ենք, պիտի շատացնենք դա։ Այսինքն ամեն ինչը, այն ինչ որ ասենք արվում է, թեկուզ այսօր մենք Գութանի հետ միասին սփռում ենք այդ ամեն ինչը եւ այլն, դա հետագայում մեզ համար դառնալու է պահոց, որտեղ որ մենք մեր հանդեսատեսին, մեր հասարակությանը կարող ենք ներկայացնել մեր մշակույթը։ Ղարաբաղում հրաշալի բաներ են տեղ ունենում, փառատոններ են լինում, գինու փառատոն, թթվի փառատոն, չգիտեմ, այս տեսակ, որով որ կամաց-կամաց մենք զարգ պիտի տանք մեր տեսակին, մենք չգիտես ինչու մենք մեզանից փախչում ենք, ու մի տեսակ կա, որը որ երբ որ ինքը չի կարողանում իր սեփական արժեքները մտավոր մշակույթը իր մեջ կրել, ինքը դառնալ դրա ջատագողը, տարածողը, մենք անցնում ենք օտարին, որտեղ այնտեղ մեզ գրողական, որտեղ ինքը իր սեփականը եթե չունի, այնտեղ չի կարող լինել, այնտեղ ինքը լինում է այնքանով, որքանով որ մենք իրան չենք էլ կարողանում հասկանալ։ որտեվ այդ որակ այնինչ որ իրանք են ներկայացնում, դա շատ սովորականից ցածր որակ է։ Դառնանք նորից արվեստին, հատկապես երգին։ Ինչպեսի մարդ է այսօրվա հայ երգիչը։ Թեպետ հիշում եմ տարիներ առաջ Խաչի Քրաչյանի մոտ եմ կարդացել, ասում է երգը կապ չունի փողի հետ, երգը ապրելու համար է։ Այսօրվա հայ երգիչը կարողանում է ապրել երգով։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև մարդը իր ներաշխարը չի կարող նյութականացնել։ Ներաշխարից տվածը պիտի նյութականանա, որ ինքը կարողանա ապրել։ Մեր ցանկությունը ոչ հարստությունն է, ոչ մենք ապրել ենք ուզում, ուղղակի ապրենք, որ արարենք։ Հիմա ես օրինակը պիտի բերեմ, շատ տիպիկ օրինակը։ Մենք ոչ թե նրան նյութական արժեք ենք իբրև տալիս եւ վերագրում ենք, որ նյութական արժեքը ինչ պիտի լինի։ Մենք պիտի տանք, ինչ կլինի թող լինի։ Մենք խաղի այգի ունենք։ Հայրես մշակում է խաղը, այն թվերին, որ գործարանները չէին ընդունում, ընդունում էին, խապում էին, չէին կարողանում, իրենք չէին իրացնում, մի խոսքով էս մի կարգավիճակն է, շատ բավական մարդիկ մոտ մեր գյուղի 60%-ը խաղի այգիները թողեց։ Իսկ երբ որ ես ասում եի, հայրիկ, մենք այդքան ծախս ենք անում, չի կարողանում այդ ծախսը փակել, մենք անընդհատ մինուս, մինուս, մինուս, ասեց, այլաո, ես իմ ջայլ կյանքն եմ դրել այդտեղ այդ այգիներին, բա ոչի չորանա։ Հետո ես հասկացա, ես այդ ապրանքի մեջ գումարն եմ տեսնում, հայրս կյանք ունի տեղ ապրած, ոնց կարելի է, դա բոլոր ասպարեզը, պատշար ինքը որ դնում է, հաստատ համոզված եմ, որ ինքը նայում է քեֆը գալիս է, որ ինքը լավ գործ անում, որտեվ էդի ինքը չի նայում, որ լավ էլի դեհերն էլ անցածին, չի նայում ժամանակ անցնի, մի քարե լավ էլ դնեմ, փողոս չի կարող տենց լնել։ Մարդ արարած է ինքը, ինչ մասնագիտություն ուզում է լինի, սիրում է, չսիրի չի անի, ով որ ստիպված անում է, նա բացասական էներգիայով մարդ է, նա հասարակությանը պիտանի մարդ չի, ինքը միշտ բողոքող, դժգոհող իր կյանքից եւ այլն, ինքը չի հարմարվելու, չարություն այնքան կա իր մեջ, որ ինքը չի կարողանում բարի ներս տանել։ Այսինքն սրտից սիրտ կամ միանշանակ, միանշանակ այն հովիվը, որ գնում է, չէ, այն հովիվը, որ գնում է, ինքը ոնց կարող է չար բան անի, այսինքն ինքը գիշեր ցերեկ պիտի հովիվություն անի այդ անասունների։ Մի խոսքով ես ամենատարականից եմ սկսում, չի կարող լինել, ով որ չի կարողանում, դա հաստատ համոզված եմ վատ է, չար մարդ է, դրա համար պետք է զատել էլի, չի կարող աշխատանքը գումարային արժեք լինել, աշխատանքը ապրելու համար է, ոչ թե փող։ Բոլոր աշխատանքները, բոլոր աշխատանքները, եւ մենք ինքանով պիտի լինենք, որ այդ բոլոր աշխատանքներին մենք կարողանանք վարձատրել մարդուն, որ ինքը կարողանա ապրել, խոսքը ապրելու մասինն է, դիզելու մասին չի։ Որ երկն է դառնում ձերը, ինչպես է կընտրում ձեր երգացանկը, ինչպես է կազմում, որ երգն է, որ լսում եք կամ տեքստը կարդում եք եւ գիտեք, որ դա հենց ձեզ համար է գրված։ Նախ ասեմ, որ օրը գիտի, տրամադրությունները եթե նույնն են լինում, բայց մի տեսակ խրատական, դաստիարակչական գովանքը ոչ թե անձի, մարդու եւ երկերի վրա գտնվող սեր եւ այլն, բայց մի արժեք կա, մի սեր կա, որը որ երբեք չի խամրում, դա հայրենիքի սերն է, երբեք քեզ հուսախաբ չի անում եւ ինքը տանում է քեզանից մինչեւ վերջը ամեն ինչ, որ դու ունես, եթե դու սիրում ես քո հայրենին։ Ես սիրում եմ գովերքել նրան մտահոգող խնդիրները, պատմությունը, այնինչ որ մեր անցյալին հետ քայլել եկել հասել եմ ես, նրան գովերքել, նրան բուժել, վերքերը դարմանանել։ Այո, ես այնպես չի, որ չեմ գնացել, չեմ անցել աշխարհ եւ այլն, բայց միևնույն է, ինչ ունես, դա քո հարազատն է եւ երբեք ուրիշի մշակույթը քոնը չի դառնա, երբեք դու ճանաչված չես լինի ուրիշ մշակույթով, դու պիտի քոնը ստեղծես այնքանով, որքանով դառնա մարդկության համար ընդունելի, ընկալելի, եւ դա կդառնա համաշխարային ստեղծագործություն, որով որ մարդկություն, ես չգիտեմ որևից է համաշխարային դեմք, որ ինքը ստեղծագործել է մեկ այլ ժողովրդի պատմության կամ սովորությունների վրա, նա անպայման բաց թողումներով դա կանի, դա պետք է անի այն մարդը, ով որ կրում է այդ մշակույթը գենետիկորեն իր մեջ։ Ես համոզված եմ, երկերը, որոնք որ մտահոգող են երկրի համար, Կամ մեկը դրանց մեջ, որ առանձնահատուկ է ձեզ համար, օրինակ ես երբեք չեմ կարողանում անտարբեր լսել Գարահիսար Լեռան Լանջին ձեր կատարումը։ Նախ առանց հարցումների չեմ կարողանում լսել այդ երգը։ Ուզում եմ, որ որը սիրտս հիմա դուրս կթռչի այդ երգի ժամանակ։ Գարահիսար երգը ինձ համար պատմություն է։ Իմ ապրած տարիները մտնում են դրա մեջ։ Ես այդ երգը հենց այդ տեղերում չեմ կարողացել։ Շատ մարդկանց ենք ճանապարել այդ երգով, չգիտեմ, դա էլ մերն է։ Oh,